Jeg mønstrede gang i Rotterdam. Det er sandt nok, det er sandt nok. På en engelsbrik, en gammel pram. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin far, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso. Hendes master var både vind og skiv. Det er sandt nok, det er sandt nok. Hendes sejf var som skibers bukserøm. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin far, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso. Kabyssen var fyldt med skidt og møg. Det er sandt nok, det er sandt nok. Den stank som skibers undertøj. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin fart, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso. Det salte flæsk var harsk og grøn. Det er sandt nok, det er sandt nok. Og brændvin, det var kun en drøm. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin fart, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso. Og hvis vi hejste hver en klud, det er sandt nok, det er sandt nok. Kun en kors, vi sejler os agter ud. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin fart, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso. Som skuden sover skipperen. Det er sandt nok, det er sandt nok. Og besætningen Shanghai hver og en. Det er sandt nok, hvad han siger. Vinden er god, og hun går det klo. Holder hun sin fart, kan vi alle snart gå på sol i Valparaiso.